بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان يسيق وتري ستة مزي وشوال mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala tulianza katika kikao kilichopita babun fi zakati an-naqdain mlango unaofungamana na zaka ya dhahabu na fidha na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia kauli al-musannif rahimahu hafidhahu Allah ta'ala ma yubahu lirajuli lubsuhu min adh-dhahabi wal-fidha kile ambacho ni halali kwa mwanamume kuvaa katika dhahabu na fidha qala yubahu lidh-dhakari أن يتخذ خاتما من الفضة لمباح لنحلالك ومنموم كفا بيتي يفضة كينجريزا ويتا سيلفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وسباب نتوم صلى الله عليه وسلم هي alikuwa na pete ya fedha akiivaa mutafaquna alayhi lakini atakatufahamu hapa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam pete aliyoivaa hakuivaa kwa ajili ya mapambo bali aliivaa kwa sababu ingawa yajuzu kwa mtu kuvaa pete ya fedha kuwa ni zina ni mapambo kwa mwanamume yafaa haina matatizo yoyote ingawa tukimzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa ile pete aliivaa kwa sababu katika miaka ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya sulhu al-hudaybia alipokuwa akituma barua au akitaka kutuma barua kwa wafalme mbalimbali aliambiwa kuwa wafalme wale hawasomi barua isipokuwa ikiwa na nini na muhuri alivyoambiwa hivyo mtume wa sallama ndio akatengenezesha pete ambayo ndio ilikuwa muhuri wake kisha akaandika Muhammadun Rasulullah Muhammad ikiwa ni katika mstari wa chini kisha juu yake Rasul kisha juu yake lafdhul jalala Allah taaduban ma'a ismillahi subhanahu wa ta'ala na hii ni kwa adabu yake mtume wa sallama aliyokuwa nayo kwa jina la Allah kwa sababu ikiwa ni usawa ingekuwa Muhammadur Rasulullah lakini itakuwa iko chini jina la Allah kwa hivyo ikaanza chini Muhammadur Rasul Allah Allah ikawa juu kisha ilichongeshwa maakusa kinyume katika ile pete ili ikipigwa muhuri ionekane sawa sawa sababu muhuri wachongwa kinyume ili ukigongeshwa ndio urudi kisawa sawa kwa hivyo baada ya kuchukua ile mvuri ndio ilikuwa akivaa ile pete mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ile pete yake ndio muhuri wake yani bi maana anapotuma barua ilikuwa akitumia ile pete katika kuweka muhuri alayhi salatu wassalam qala wa yahrumu alayhi ittikhadhu al-khatam min adh-dhahab ni haramu kwa mwanamume kuchukulia pete ya dhahabu kwa maana kuvaa pete ya dhahabu faqad naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ar-rijala 'an at-tahalli bidh-dhahab mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza waume kujipamba kwa kutumia dhahabu wa shaddada an-nakira 'ala man fa'alahu na mtume sallallahu alayhi wasallam akakataza sana na kumkataza yule mwenye kufanya kitendo kama hiki cha kuvaa dhahabu. Waqala sallallahu alayhi wasallam, kisha akasema Mtume wa sallam, ya amadu ahadukum ila jamratin min nari jahannam fayaj'aluha fi yadihi, akusudie mmoja wenu kala moto wa jahannam kisha adiweke katika mkono wake. Bimaana ile pete unaoivaa ni sawasawa na kuchukua kaa la moto wa jahannam ukaliweka katika mkono wako. Bimaana siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atawaadhibu wale wenye kuvaa hizo pete za dhahabu kwa kuwatengenezea mfano wake katika makaa ya moto wa jahannam, wal'iyadhu billah. Kwa hivyo ni jambo la haramu kwa mwanamume kujipamba kwa dhahabu. Qala wa yubahu lidhakari aidan min adh-dhahabi ma da'at ilayhi al-haja, ikiwa imetokea dharura, ma da'at ilayhi al-haja, na ingelikuwa bora zaidi yasema angesema inda dharura, kwa sababu ikija haja bi maana kuna yani uwezekano ukatumia hiki au kile, lakini ikiwa ni dharura bi maana hakuna namna nyingine isipokuwa kutumia dhahabu, hapo ndio itajuzu kutumia dhahabu. Sababu ukisema inda dharura, sema bi maana kile kitu hakiwezi kuondolewa isipokuwa kupitia hiyo dhahabu, lakini ukisema inda alhaja bi maana tandafi' bidhahabu wa ghairihi, kile kitu chaweza kuzuiliwa na dhahabu na kitu kinginecho, na ikiwa yawezekana kutumia kingine kisichokuwa dhahabu itakuwa bado ni haramu kufanya nini kutumia dhahabu. Kwa hivyo inda dharura, wakati wa dharura peke yake ndio itajuzu. Ka anfin, kama kwa mfano pua, mtu akatengenezesha pua ya dhahabu, wa ribati asnanin, na viunganishi vya meno, لأن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب وهي معركة في الجاهلية. صحابة عرفجة بن سعد رضي الله عنه وقت الجاهلية aliingia katika vita vinavyojulikana kama al-kulab. Katika vile vita akakatwa pua kwa upanga, pua yake ikakatwa kawa hana pua. فاتخذ انفا من فضه, akatengenezesha pua, kwa sababu mtu hawezi kutembea bila pua, itakuwa sura yake ni mshawa. Kwa hivyo akawa yotembea na pua ya fedha, ya silver, ametengenezesha pua ya silver. Faantana alayhi, ikawa yatoa harufu, kwa sababu fedha hailingani na kukaa katika ile sehemu. Faamarahu an-nabiy sallam fatakhadha anfa min dhahab, Mtume sallam akamwamrisha akatengeneza pua ya dhahabu, sababu dhahabu haishiki kutu wala haifanyi ile harufu. Kwa hivyo hapa kwa sababu ya dharura, lau kama ingelikuwa yatosheleza fedha basi ingelikuwa ametengeneza ya fedha akakomea hapo, lakini katika hali ya dharura akatengenezesha pua ya nini, pua ya dhahabu, radhiyallahu anhu arda. Rawahu Abu Daud wal Hakim wa sahahahu. طيب ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضه. Mpaka sasa tujiingilia katika kuzungumzia hukumu ya dhahabu ya mwanamke anayovaa, je ni wajibu kuitolea zaka au la, lakini katika vipengele hivi sahihi bismillah taala tutaanza kuzungumzia swala hilo. قال يباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن بلبسه لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقا, ni mubah kwa wanawake katika dhahabu na fedha kwa hali ambayo imezoeleka kwao kuvaa, bi maana isipite mipaka, isiwe ni israf. Kwa mfano kile anachohitaji kuvaa mwanamke katika maisha yake, mapambo yake ni robo kilo ya dhahabu, mfano nazungumzia mfano anao uwezo mkubwa wa kupata robo kilo ya dhahabu, akaenda akanunua kilo mbili za dhahabu kaziweka nyumbani, hii itaitwa nini? Israf. Sasa hapa itakuwa ni haramu kwake yeye kuweka kiasi kile cha dhahabu, sababu hii ni israf, imepita mipaka, ni lazima iwe kwa kadri ya haja. Na yawezekana kwa mwingine ikawa kuweka kilo ya dhahabu si ghali kwake wala si israfu, ikiwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo mkubwa kwa kuvaa kwake yuvaa zaidi huli ile ya dhahabu, akawa ana kiasi kikubwa kuliko yule ambaye ni maskini. Katika hali kama hii hatuambiwa yeye kwa amefanya nini, amefanya israfu, kwa kulingana na hali yake yule mtu. Masala ya israf katika hali kama hii yalingana na yule mtu. Kwa mfano mtu maskini, kula kwake yenyewe ni tabu, lakini avanguo huyo ghali aweza kula mwaka mzima. Yani lau kama zile pesa itauzwa ile nguo atakula mwaka mzima. Yeye avanguo ghali sana, lakini kula kwake yenyewe ni tabu. Hii ataambiwa afanye nini? Israf. Huyu afanye israf, amepita mipaka. Na kuna mwingine hiyo nguo kuinunua si chochote kwake. Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia katika dunia, kwa hiyo nguo kama hiyo kuvaa kwake yeye ni ada, ni jambo la kawaida. Kwa hivyo israf yategemea na yule mwenye kutumia, hasa tukizungumzia katika swala nini la mavazi. Lianna shari'a abaha lahunna at-tahalli mutlaqan. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamejuzisha kwa wanawake kujipamba kwa dhahabu na fedha mutlaqan. Namna wanavyotumia wao yajuzu kwa wao kujipamba na dhahabu na fedha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uhilla adh-dhahabu wal harir li'inathi ummati. Imehalalishwa dhahabu na hariri. Hariri nini? Silk. Imehalalishwa kwa wake katika umma wangu, yani wanawake katika umma wangu. Wa hurima ala dhukuriha, ikaharamishwa kwa wanaume, ikaharamishwa kwa wanaume. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Kuna mmoja nimemwona yani azungumza katika klipi hivi, yasema nani anasema hariri haramu kuvaa? Kama ni haramu kuvaa watu wangevaa peponi. Angalia hoje, peponi yenyewe wanaume watavaa hariri, vipi itakuwa ni haramu hapa duniani kuvaa? Mimi simjui yule mtu, lakini ningemwona ningemwambia na pombe pia halali kunwa peponi, itakuwa khamra hapa ndio halali? Yule anayevaa hariri hapa duniani ama anayekunywa pombe hapa duniani akafa bila ya kutubia, kesho akhira hata akiingia peponi pia havai hariri wala halipati pombe la peponi, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم, man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fi al-akhira. Anayekunwa pombe hapa duniani afe katika Uislamu, Allah amsamee amuingize peponi, atajiona hakuna aliyestarehe kama kumbe anwa maji tu, anwa maji tu, kumbe watu wapiga mvinyo kule juu hajui, lakini atajiona amefika. Allah atamridhisha maadamu uko peponi wewe, utaridhi. Kwani watu wote wako sawa peponi? Watu wako sawa. Walikullin darajat mimma amilu, kila mmoja ana daraja yake kulingana na amali aliyofanya na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala alizomrehemu nazo kwa amali yake au kwa sababu ya amali aliyofanya. Kwa hiyo kuna watu wengine watakuwa juu, wengine watakuwa chini. Hatuwezi kuwa sisi sawa na nani? Na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, wao bila shaka wako juu. Kwa mfano huwezi kuwa wewe mtu wa sasa wa kawaida sawa sawa na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka wao wako juu katika daraja. Lakini atakayeingia peponi pale alipo atajiona hakuna mtu kama yeye. Wacha yule ambaye ameingia peponi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akimzungumzia wa mwisho kabisa kuingia peponi, yule wa mwisho kabisa, akamzungumzia rajulun, ni mtu ambaye alikuwa akitambaa katika sirat, moto ukimdunga na huku na zile kalalib katika sirat huku na huku mpaka afike upande wa pili. Fayandhuru ila an-nar, akipita atautizama ile moto kisha atasema alhamdulillahi alladhi najani mink, alhamdulillah Allah ameniokoa na wewe moto wa jahannam, kisha sema laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan min al-alamin, Allah amenipa jambo ambalo hajampa mtu yoyote ulimwenguni. Wenak, watu wako wapi huko? Hata washasahau kama walipita kwenye sirat. miaka na miaka wangupita wewe. Pengine kurun watu washaingia peponi, washasahau wewe ndio wa mwisho uingia. Wajua kama watu watapishana kwa miaka katika kuingia peponi. Wengine wataingia mbele, wengine wataingia baadaye. Sasa lakini ye ajiona hakuna mtu kama ye. Sasa ndio mfano wa mtu ambaye haya makatazo ya kija yeye yaparamia. Ukivaa hariri duniani wajikosesha hii neema katika nini? Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Qala fadalla ala ibahati at-tahalli bidh-dhahabi wal-fiddati lin-nisaa wa ajma'a al-ulama'u ala dhalika. Hii hadithi ni dalili ya kuwa ni mubah kwa mwanamke kujipamba kwa dhahabu na fidha, na hii ni kwa ijma' ya wanawavyuoni. Qala wala zakata fi huli an-nisaa min adh-dhahabi wal-fiddati idha kana mu'addan lil-isti'mari aw lil-i'arati. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى akaenda kwa kauli ya kuwa hakuna zaka kwa pambo la mwanamke katika dhahabu na fedha, ikiwa dhahabu ile na fedha ile il istimali ay tastamiluhu al mar'a mwanamke aitumia nyumbani, au lil i'arati au yakuwazima, bimaana watu wakija awazima vaeni kisha wamregeshia bure. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam laysa fil huliyyi zakatun, hakuna katika pambo zaka. Rawahu at-Tabarani an Jabirin bi sanadin dha'if, impokewa na Imam at-Tabarani kutoka kwa Jabir kwa sanad dha'if. Kwa hivyo hii hadithi ni dha'if, lakini ya'dhuduhu ma jara al-amalu alayhi, yatidia nguvu ya hadithi kuwa ni jambo lililozoeleka, yani limefanywa kazi hivi. Wa qala bihi jama'atun min as-sahaba, kisha akasema kuna kikundi cha masahaba waliokwenda katika kauli hii. Minhum Anas wa Jabir wa Ibn Umar wa Aisha wa Asma'u ukhtuha radiyallahu anhum ajma'in. قال احمد فيه عن خمسه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نهيني مذهب الامام احمد والامام مالك كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليهم اجمعين. ولانه عدل به عن النماء الى فعل مباح اشبه ثياب البذله او البذله وعبيد الخدمه ودور السكنى. Na kuwa hii dhahabu na fedha hapa si kuwa eti mtu yupata faida na ya kuwa kama vile biashara, kitu amekiweka tu pale akitumia kwa jambo ambalo ni mubah nalo ni pambo, ikawa imekisiwa na mfano wa nguo zile za kawaida mtu anazozivaa, kama ni nguo za kazini, kama ni nguo mtu anazozivaa za kawaida, na watumwa wanaomtumikia mtu na nyumba wanazoishi watu kama mfano wake. Kwa utaona hapa kuwa Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ametaja dalili ya kwanza ambayo ni hadith dhaif. Dalili ya pili ametaja watano katika masahaba ambao wamekwenda kwa kauli ya kuwa ikiwa dhahabu na fedha ni ya pambo, basi hiyo ifanye nini? Haitolewi zaka. Kwa kauli ya hawa masahaba wangapi? Watano. Kisha tatu ni qiyas, akakisia kuwa mfano wake ni kama mfano wa nguo hizi za kuvaa, kadhalika watumwa, kadhalika nyumba anazojenga mtu kuishi, mfano wake ni kama hivyo. Tunaelewana hizo sababu tatu zilizotoa, mtazirudia alafu sana songa mbele. Hii ni kauli ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, ingawa na wanavyoni mwingine wamepinga hii kauli katika hili jambo ambayo hiyo kauli pia nitahitaji insha Allah tutakapomaliza hapa. Qala wa in uidda al-huliy lil-kari al-ijara, aikodisha, bimaana watu waje kukodi wachukua wakitumia walipa. Au uidda li ajli an-nafaqa ay tukhidha rasidan lil-haja, au ikawekwa tu kwa ajili ya nafaka, bimaana wakati mwingine mtu anaweza kununua dhahabu akaiweka kwa sababu wakati wote anapopatikana haja ataiuza atumie zile pesa. Badala ya kuweka pesa, akasema mimi nanunua dhahabu. Kwa sababu wengine wasema dhahabu yapanda, yapanda bei yake. Si kama mfano wa kuiweka kama pesa. Pesa tabakia vile vile. Lakini ukinunua dhahabu kiweka, baada ya muda ukiuza utapata faida. Kwa hivyo akaiweka kwa nia hiyo. Au udda lilqunyati mujarrad al-iqtinal al-isti'mal. Au mtu akaiweka tu kwa ajili ya kuiweka tu, akainunua akaweka. Kuna watu wana hawi kama huita hobi ya kununua dhahabu na kuweka tu, aiweka tu. Au lilidhihar ay wasilatu lidhihar al-amwal, akaitumia pia ni njia ya kuhifadhi mali yake, akanunua dhahabu. Au lam yuqsad bihi shay'un mimma sabaqa, au hakukusudia chochote katika yale yalotangulia. Yalotangulia ni ipi? Al-isti'mal wal-i'ara. Kilichotangulia pale, sababu ambayo imefanya isitolewe zaka ile dhahab na fedha, ikiwa aitumia yeye mwenyewe ama awapa watu kisha waregesha, awazima watu na kuregesha. Ndio maana ya maneno au lam yaqsad, au lam yuqsad bihi shay'un mimma sabaqa. Fahuwa baqin ala aslihi tajibu fihi zaka. Bimaana, ikiwa mtu atakuwa na dhahab na fedha si kwa nia ya kutumia au kuwapa watu wanaowazima, basi itakuwa ni wajibu kwa kile kufanya nini? Kutoa zaka. Lianna dhahaba wal fiddata tajibu fihi mazaka, kwa sababu dhahabu na fidda ni wajibu kuitolea zaka. Wa inna ma saqata wujubuha fima uidda lilisti'mal au al-ariya, imeanguka zaka kwa dhahabu iliyowekwa kwa nia ya kutumia kwa ajili ya mapambo yake mwenyewe mwanamke, au al-ariya, au akawa ile dhahabu aiyazima kwa watu. Fayabqa wujubuha fima adahu ala al-asli idha balagha nisaban binafsihi au bidhammihi ila malin akhar. Kwa hivyo itabakia wajibu wa kuitolea zaka katika sababu isiyokuwa hizi mbili, sawa, ikiwa imefika nisab kwa binafsi yake au ikiongezewa na nyingine ikafika nisab. Fa in kana duna nisab wa lam yumkin dhammuhu ila malin akhar, ikiwa haijafika nisab na haiwezekani kuiongezea juu yake mali nyingine, fala zakata fihi, katika hali kama hii hakuna zaka. Illa idha kana muaddan litijara, isipokuwa ikiwa imeandaliwa kwa ajili ya biashara, imewekwa kwa ajili ya biashara. Fa innaha tajibu zakatu fi qimatihi, hapa itakuwa ni wajib katika kuitolea zaka katika kima yake, kwa sababu ni urud atijara kama tutakavyoona mbele biidhnillahi taala. Sio hapa mmefahamu mpaka hapa tulipofikia? Tayib, mwanzo hapa nataka kuja katika hoja alizozitoa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah taala. Hoja ya kwanza, laysa fil huliyi zakatun, rawahu at-Tabrani wa an Jabir bi sanadin dha'if. Kwa hivyo hapa tuona kuwa ametoa dalili ya hadithi ambayo ni dhaifu. Upande wa pili, kama tutakavyosoma, kumethubutu hadithi sahih za kuamrisha mwanamke kutoa zaka katika dhahabu yake mwenyewe anaoitumia. Wa idha thabata hadithu an-nabi sallam fala qawla li ahadin ba'da hadithi an-nabi sallam, na ikiwa imethubutu hadithi ya Mtume sallam, basi hakuna kauli ya mtu yoyote yaweza kupingana na hadithi ya Mtume sallam ambayo ni sahihi. Ndio hapa akaiunganisha kuwa akaitilia nguvu na kauli ya Anas na Jabir na Ibn Umar na Aisha na Asma radhiyallahu anhum ajma'in. Tusema pale pale, maadamu imethubutu hadithi sahihi, basi haiwezi kupingwa na kauli ya mtu yoyote mwingine. Kadhalika, ikiwa hawa masahaba aliwataja hapa yaquluna bi'adami alwujub, fayujadu kadhalika min as-sahaba man qalu bilwujub, wapo katika masahaba ambao wamekwenda kwa kauli ya kuwa ni wajibu kuitolea zaka dhahabu ya mwanamke ya mapambo. Mfano Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Kauli nyingine ya Aisha, kama utakavyotaja hadith sahih, imethubutu kwa Aisha mwenyewe radhiallahu anha. Kadhalika Ibn Umar ana kauli nyingine kuwa ni wajibu kutolea zaka, na Ibn Abbas. Kwa ikiwa ni dalili ni hao masahaba, pia hao wengine wamewajibisha kutoa zaka. Na hapa katika hii qiyas akaweka qiyas, mfano wake ni nguo zile za kuvaa, kadhalika watumwa au nyumba ya kuishi. Tuchukulie tu mfano. Kwa mfano, mtu amenunua kiwanja. Kiwanja. Akasema hiki kiwanja wacha nikinunue nikiweke. Pengine baadaye nikipatikana na shida nitakiuza, lakini kwa sasa kiwache kikae. Nikipatikana na shida na dharura nitakiuza, kisha nitumie zile pesa. Je, itawajibika kwake yeye kila mwaka kutolea zaka kile kiwanja? Kwa kauli ya Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, kuwa hili jambo ni kwa ajili ya dhahab na fidha peke yake, wala si kwa kitu chochote kingine. Na kauli sahihi ni kuwa haitawajibika kwake yeye kutoa nini? Kutoa zaka kila mwaka, kwa sababu ile ni ardhi, haitolewi zaka kila mwaka, isipokuwa ikiwa ni urudhu tijara, bimaana iko biasharani wakati wote. Kila mtu asema mimi naweka pesa zangu kama ardhi, siku nikihitajia nitauza. Sasa siuzi, lakini siku nikihitajia nitauza. Katika hali kama hii hatolei nini? Hatolei zaka. Tufahamiana sio? Lakini kwa mfano mtu akachukua dhahabu akasema mimi ninunua hii dhahabu naiweka tu, siku nikihitajia nitaiuza, nichukue zile pesa nisitumie. Je, itawajibika kwake kutoa zaka au la? Naam. Ah. Ni wajib. Kwa maneno Sheikh Al-Fauzan hapa sema nini? Wa in uidda al-huliyu lil-kari au uidda li ajli an-nafaqa ay tukhidha rasidan lil-haja. Hapa akasema ni wajib kutolea nini? Kutolea zaka. Kwa hivyo hadha qiyasun ma'a al-fariq. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Hakuna qiyas katika hili jambo. Kwa hivyo hoja zote hizi hapa zimeanguka. Sawa. Pamoja na kubakia heshima Sheikh Al-Fauzan pale pale. Lakini hiyo kauli nitaendelea sasa kusoma aqwali za wanaovioni wasemaje kuhusu swala hili. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.